499 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia, minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 9. miejsce. Stany Zjednoczone wycofają część żołnierzy z Afganistanu, donoszą media za oceanem. W całym kraju odbywały się dziś wigilie dla osób potrzebujących i samotnych. Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Nordek Mariusz Lindwik. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 9. miejsce. Kamil Stoch był 10., Dawid Kubacki 14., Klemens Murańka 27., a Jakub Wolny 28. Punktów nie zdobył tylko 31. Maciej Kot. Kobayashi dzięki zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najwyżej z Polaków jest Kamil Stoch, który jest 8., a następny konkurs w sobotę w szwajcarskim Engelbergu. I kolejny temat. Adam Bielan powiedział w Polskim Radiu, że wynegocjowanie 100 miliardów euro na unijny fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej to sukces polskiego rządu. Po unijnym szczycie premier Mateusz Morawiecki mówił, że znaczna część tych pieniędzy przypadnie Polsce. Europoseł, polityk porozumienia podkreślił, że teraz niezbędne będzie sformułowanie odpowiednich przepisów regulujących wydatkowanie wynegocjowanych środków. W ciągu 2 miesięcy ze względu na opór Morawieckiego ten fundusz został zwiększony 20-krotnie. I my w tej chwili domagamy się bardzo szczegółowych zapisów dotyczących sposobu wydatkowania tych środków. Dlatego, że nasi przeciwnicy czy w tym sporze chcą bardzo ogólnych sformułowań dotyczących celów klimatycznych. A później wszystkie szczegóły chcą ustalać na Radzie Unii Europejskiej, gdzie, jak mówię, Polska nie będzie mogła niczego zablokować. Podczas brukselskiego szczytu państwa Unii porozumiały się w sprawie osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wyjątkiem jest Polska, która takiego celu nie zadeklarowała i, jak mówił premier, została z niego zwolniona w takiej perspektywie czasowej. Przywódcy europejscy mają powrócić do tego tematu w czerwcu. Polska ma przez ten czas wynegocjować finansowe wsparcie swojej transformacji energetycznej. Na potrzebę osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej zwrócił uwagę poseł Lewicy Razem Adrian Zandberg. Te cele, cel zero emisyjności w 2050 roku, to jest cel, który powinniśmy zrealizować, bo od tego, czy ograniczymy radykalnie emisję, czy nie, zależy to, czy nasze dzieci, czy nasze wnuki będą żyły w zbliżonym świecie do tego, w którym żyjemy teraz, czy w dużo, dużo gorszym. To jest kwestia po prostu odpowiedzialności za kolejne pokolenia. Po szczycie w Brukseli premier tłumaczył, że Polska będzie dochodziła do neutralności klimatycznej w swoim tempie, bez wyznaczenia nowej daty zerowego bilansu pochłaniania i emitowania gazów cieplarnianych. Jak podają amerykańskie media, administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosi w przyszłym tygodniu plany wycofania około 4000 żołnierzy z Afganistanu. Tydzień temu wznowiono rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a talibami. W ich trakcie strony poszukiwały drogi do ograniczenia przemocy lub nawet do zawieszenia broni. Zostało one jednak wstrzymane przez Waszyngton po ataku grupy bojowników w pobliżu kluczowej amerykańskiej bazy lotniczej na północ od Kabulu. W jego trakcie zginęło 2 cywilów, a dziesiątki osób zostały rannych. W Afganistanie przebywa obecnie około 13 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć ich liczba co jakiś czas się zmienia w zależności od obszaru działań. I wracamy do kraju. W wielu polskich miastach odbywały się dziś spotkania wigilijne organizowane przez lokalne władze lub stowarzyszenia. Jedno z nich wciąż trwa na stołecznej Pradze przy ulicy Ząbkowskiej. Mieszkańcy i włodarze miasta spotkali się na wspólnym kolędowaniu i degustacji tradycyjnych potraw. Lulajże Jezuniu. Jestem Gonbefa de Long. To miła jest uroczystość. Staram się co roku przychodzić na takie spotkania. Bardzo mnie to pociesza i mobilizuje. Mieszkam w Warszawie od 1957 roku. W Lwowie skończyłam polską szkołę i właśnie tą wigilię zachowuję tutaj. I cała rodzina właśnie dlatego do mnie przychodzi, bo oni to wszystko uwielbiają. Do wieczornych godzin na ulicy Ząbkowskiej z repertuarem świątecznym występować będą artyści, m.in. Czesław Mozil. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem, maksymalnie 5 stopni. Jutro pochmurno i od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Jakie cześć, jakie cześć. Co? Tytus, zwracasz się do dyrektorów, właścicieli firm. Aha, dobra, to jeszcze raz. Cześć dyrektorzy, cześć właściciele firm. Jak chcecie jeszcze w tym roku coś zamówić do waszej firmy, to się świetnie składa, bo... MediaMarkt dla firm to oferta dla przedsiębiorców. Dedykowany opiekun pomoże ci znaleźć produkty do wyposażenia biura, nagrody do programów lojalnościowych czy narzędzia pracy dla twoich pracowników. Wykorzystaj ostatnie dni grudnia oraz atrakcyjne ceny, wysyłając maila na adres dla firm @mediamarkt.pl. MediaMarkt. Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich pisarzy. Na przełomie lutego i marca 2020 roku 6 wybranych autorów w wieku 25 do 41 lat weźmie udział w wyjątkowych warsztatach za kręgiem polarnym poświęconych myśleniu o tożsamości. Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2019 roku. Szczegóły na identitas.pl. Partnerem projektu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Poleca Polskie Radio. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia soczyste pomarańcze w siatce tylko 2,99 za kilogram. No to mamy komplet. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Jaremi de las Mercedes Cordos. Artystka wraz z zespołem wystąpiła 21 lipca tego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Za chwilę muzyka szczególnie mi bliska, dlatego że na Kubie byłem 11 razy i słyszałem jej naprawdę bardzo dużo. I za chwilę na scenie wraz z zespołem Jaremi de las Mercedes Cordos, wspaniała wokalistka, która w Polsce jest dość dobrze znana. Poza tym koncertuje tu, jak i w całej Europie, więc przed nami mnóstwo wspaniałych karaibskich rytmów. No i taka podróż do Hawany, która zdarza się nie co dzień. Zapraszam, Jaremi de las Mercedes Cordos. Fernando del Río, Eddie Colombia, Luis Nubiola en el saxofón, Alexis en la trompeta y en la percusión, Sebastián. Y dice... con el son. ¡Oh! Síguele marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Porque la rumba, la rumba, la rumba llama, es que me llama, me llama, me llama. Ay, pero mira que suena el coro, para que suene suavecito así. ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? ¡Oh! Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Esto se pone caliente. Caliente. Ay, esto se baila apretado. Apretado. Oh, con un pasito para el frente. ¿Y qué? Y un meneito de lado. Porque la rumba, la rumba, la rumba tiene la clave, la clave, la clave. Ay, pero dale candela al jarro, Luis, para que suene suavecito así. ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Sei, le, le, ra. Mi ritmo bueno pa' gozar. Y que te pone a vacilar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Sirenas, allá fueron los bomberos con sus campanas. su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Y el cuarto de fuga que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Suénalo! El cuarto de fuga que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Chavarría León, el piano, Nando del Río. Bajo Eddie Colombia, Eddie Sánchez. Luis Nubiola, saxofón. Alexis Valle en la trompeta. Y Sebastián en la percusión. ¡Och! Y vamos, ¿para dónde? Para Cuba, y todo el mundo así. ¡Cha! Las palmas, ¿dónde están? ¡Opa! Thank you. Dziękuję, że tutaj jesteście razem z nami. To jest kubańska muzyka. Bardzo pozytywna, radosna, prawda? I ja potrzebuję od wszystkich takie klaski, klaski. Eso. O właśnie. I może trochę więcej od was, dobrze? I dice, ae, ae. Uwaga, może jeszcze to zrobić raz mnie? Dice, ae, ae. I jeszcze raz, i raz patrzę, dice. Ae. Bardzo ładnie, trochę głośno, dobrze? Uwaga, dice. Ay, ay, la chambelona. Música cubana. Czy dobre? Teraz mam ci dla niego. Kobiety zawsze, pędują wszystko. Ja nie dobrze mówię po polsku, ale dzisiaj spróbuję. Rozumiesz, co ja mówię? Teraz ja będę śpiewał taki rytm mambo. Możemy tańczyć. Nie ma problemu. Entonces tú, paqui, paqui, pito, tin, tin. Y vente, Juanqui Mambo, cuando quiera, caballo. Parecen locas como una fusión. Quiero que sea very funny. Yo sé que es very easy para el bailado. I'm very easy para el gozado. Prepárate, ya falta poco. Anthony, baila. Se la prendan y la canten y sí. Yo quiero que tú bailes y tú grites junto a mí. Cha la la la la la la la. Cha la la la la la la la. Fíjame. Cha la la la. Yo quiero que tú bailes y tú grites junto a mí. Cha la la la la la la la. Cha la la la la la la la. Cha la la la. Yo sé que loca loca lo sé. Ay, so crazy crazy crazy lo sé. Que loca, loca, loca, loca, lo sé. Ay, no. mis fans se la aprendan y la canten así. Quiero que tú bailes si tú dices junto a mí. Το βίβο πρεμιέρα, το εισπιέρεσε ένας γράμμε το. Απράβτε. Σάγκες. Σπεσιάλ νεδράβας. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor. Añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callara la me ahogará. Hoy rompo las cadenas del silencio. Logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. Y haré mis felicidades cordos. Gracias. Bolero cubano, añorado encuentro. Gracias, gracias. Sí, clasqui, clasqui. Eso. Y como dice. Chiquitú, pa, a chiquitú, pa, pa, a chiquitú, pa, pa, a chiquitú, pa, pa. Pero qué palo, dile niña. Ay, yo vengo de La Habana con mi sol. el piano, Nando del Río. Bajo, Edison Sánchez, Edgar. Saxofón, Luis Nubiola, de Cuba. Trompeta, Alexis Baez. Sebastián. Eso. Guadne. Qué palo el sense mayo, pero qué palo, y Klasky. Y qué palo el sense mayo, pero qué palo, repítelo otra vez, ¿cómo? Y qué palo el sense mayo, pero y qué palo, oh, oh, oh. Qué palo el sense mayo, pero qué palo, oh. Qué palo el sense mayo, pero qué palo. Díselo, Juanqui. Qué palo el sense mayo, pero qué palo. Ay, pero qué palo. Cuidado, muchas gracias. Juan Carlos Echavarría León. Se puede volar. dice pachanguero, pachanguero, pachanguero, guara, pachanguero, pachanguero, pachanguero, pachanguero, guara, pachanguero, repite, pachanguero, pachanguero, pilón, pachanguero, guara, pachanguero, pachanguero, pachanguero, pachanguero, guara, pachanguero. Zaraz będzie piosenka, którą bardzo lubimy. Wy na pewno znacie. Czyli możecie razem ze mną zaśpiewać. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta. a tenerte y perderte después. Bésame. Enteraste. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Ay, pero bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Tenerte y perderte después. To retransmisja koncertu Jaremi de las Mercedes Cordos z zespołem. Koncert odbył się 21 lipca tego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Audycję przygotowali Katarzyna Siewruk i Aleksandra Budka. Koncert realizował Jacek Kładkowski. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z czteroletnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. A gdzie Twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. czterech wspaniałych gitarzystów. Potężna dawka rocka. Apostolis, Borysewicz, Kozakiewicz, Nowak. Po raz pierwszy razem na scenie. Przyjaciele, którzy tworzą legendę polskiej muzyki, zagrają specjalny koncert dla słuchaczy Trójki. Własne utwory, hity polskiego i światowego rocka. Koncert Czysta Energia. We wtorek, 17 grudnia o 19:00 w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Na koncert zaprasza grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca energii elektrycznej. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy.